Czekając na pojawienie się tajemniczych androidów, nasi bohaterowie trenowali jeszcze ciężej niż zwykle. 3 lata szybko minęły i nadszedł dzień próby. Tylko z kim przyjdzie się zmierzyć Goku i jego przyjaciołom? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 59. Androidy. Zwolnij. Mamy jeszcze sporo czasu. Po co marnować siły? Sądzisz, że zdołamy je pokonać? Trudno powiedzieć. Wkrótce się przekonamy. Dobrze, że chociaż ty jesteś odprężony. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że oni czyhają gdzieś nad nami. Nad nami? Piccolo, nie możesz narażać się na niepotrzebne ryzyko. Jeśli zginiesz, przepadną smocze kule. Tato, tam jest Krillin. Cześć, Gohan. Ale wyrosłeś. Nie cieszysz się, że nas widzisz? Co to za brak entuzjazmu? Czym tu się zachwycać? Ja nie jestem Super Saiyaninem. To ta wyspa niedaleko południowego miasta. Spora. A do tego gęsto zaludniona. Musimy odciągnąć ich od miasta, inaczej zginą niewinni ludzie. Dobry pomysł. Ktoś się zbliża, to chyba Yamcha i inni. Chodźmy. A nie mówiłem? Tam są. Co słychać? Znowu się spóźniliście. Bulma. Gohan, ale urosłeś. Co ty tutaj robisz? Nie będę walczyć, chcę tylko zobaczyć androidy i od razu wracam. Bulmo, a co to za dziecko trzymasz w ramionach? Wzięliście ślub? Gratuluję, Yamcha. To nie moje dziecko. Zerwaliśmy. Nie uwierzycie, kto jest szczęśliwym ojcem. Vegeta, prawda, Trunks? Skąd wiesz? Nikomu o tym nie mówiłam. Chciałam was zaskoczyć. Dzieciak ma nos po ojcu, to oczywiste. A skąd znałeś imię? Zgadłem, po prostu miałem szczęście. Vegeta został ojcem? Gdzie on jest? Kupuje pieluchy? Nie wiem. Nie jesteśmy parą. Pewnie gdzieś się tu kręci. Przez cały czas trenował. Vegeta na pewno się zjawi. Zostawiłem cię ojcu w domu. Nie jest gotowy do takiej walki. Która godzina? Pół do dziesiątej. Jeszcze 30 minut. Dobrze, Bulmo, bierz dziecko i uciekaj stąd. Dopiero kiedy zobaczę androidy. Jeszcze pół godziny? Krillin, chcesz spróbować? Jak by cię rozbawić? Jeszcze nie zacząłem. Ktoś się zbliża. Nie wyczuwam złych intencji. To Vegeta? Nie sądzę. Tam są. Nareszcie. Yajirobe. Samą porę. Chcesz się przyłączyć? Korin przysyła magiczne fasolki. Dzięki. Na pewno się przydadzą. Przyłóżcie im ode mnie. Nie będziesz walczył razem z nami? Przykro mi. Zbytnio cenię życie. Do zobaczenia. Koniec czekania. Wybiła 10, a ich wciąż nie ma. Dziwne. A może daliśmy się nabrać? Wcale bym się nie zdziwił. Ten chłopak nie wyglądał na żartownisia. Był zbyt poważny na takie wygłupy. Gdyby tu byli, wyczulibyśmy ich energię. Takiej mocy nie da się ukryć. To Yajirobe. Spójrzcie na niebo. Zaatakowali go z góry. Wylądowali. Widziałeś gdzie? Gdzie oni są? Nie mam pojęcia. Dziwne, nie czuję żadnej obcej energii. Androidy to maszyny. Może dlatego ich nie czujemy. Co? Niedobrze. Poszukamy ich w tradycyjny sposób. Racja. Przeszukać ulicę. Bulma, zostań tutaj. Nie dajcie się wciągnąć w walkę. Poczekajcie na resztę. Gohan, sprawdź co z Yajirobe. W drogę. Gdzie się podzieliście? Niedobrze. Szkoda, że Trunks nie zrobił im zdjęć. Gdzie jesteście? Niemożliwe. Wszędzie zwykli ludzie. Widziałeś coś dziwnego? Tak, ciebie. Nic ci się nie stało? Nie tak łatwo mnie dorwać. Przeklęte roboty. Muszą gdzieś tu być. Spadł do oceanu, widzieliście? Spadł do wody jak kamień. Kim ty jesteś? O co chodzi? Zejdź z drogi, ogłuchłeś. Do ciebie mówię. Mam wyjść z samochodu? Tam są. Ratunku! Jakaś potężna istota znajduje się w pobliżu. Potwierdzam, zmierza w naszym kierunku. Jest silniejsza od zwykłego człowieka. Pierwsza hipoteza Goku. Są niedaleko. Gdzie oni się podzieli? Ej, wy! Widzieliście, kto to zrobił? Byli tu chwilę temu, rozpłynęli się w powietrzu. Rozpłynęli się w powietrzu? Lepiej powiadomię innych. Pierwsza hipoteza odrzucona. To nie jest Goku. Druga hipoteza. To Yamcha. Prawdopodobieństwo 92%. Jego energia nam wystarczy. Po co mam wzywać innych? Wroga już nie ma. Widzieliście coś dziwnego? Szukamy dwóch bandziorów. Niemożliwe. To nas szukasz. Tu są. Co się dzieje? On mnie przebija. dalej. Któryś z nas gwałtownie słabnie. Jamcia. Nareszcie są. Jamcia. Krylin, zabierz stąd Jamcię. Bulma ma magiczne fasolki, natychmiast mu je podaj. Jasne. Pośpiesz się, Krylin. Więc to są te straszne androidy. Nie takie sobie wyobrażałem. Dziwne. Wiesz, że jesteśmy androidami, choć się nie przedstawiliśmy. Co więcej, spodziewaliście się ataku. Kto was poinformował o naszym planie? Szkoda czasu na gadanie, walcz. Jak wolisz. Poczekajcie, tu jest za dużo ludzi. Przenieśmy się poza miasto. Poza miasto? Dlaczego? Problem ludzi można łatwo rozwiązać. Przestań. Co tam się dzieje? W ciągu kilku sekund podpalili miasto. Kim oni są? Mamo. Ty graniu. Chciałeś oczyścić pole walki. Nie podoba ci się nasze rozwiązanie? Wyślę was na złomowisko, ale nie tutaj. Nie masz szans na zwycięstwo. Zgoda, Goku. Możesz wybrać pole walki. Skąd on zna twoje imię? Wiemy znacznie więcej. Ty jesteś Piccolo, a ty Tien. Później porozmawiamy za mną. Lecą za tatą, a reszta za nimi. Mam nadzieję, że Goku wie, co robi. Nie ma pojęcia, na co stać te potwory. One umieją wysysać energię. Androidy wreszcie się pojawiły, ale cel ich ataku nadal pozostaje tajemnicą. Czy kieruje nimi chęć zemsty na Goku? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Widzieliście wszystkie nasze walki? Tak, numer 19 pokona cię bez trudu. Jeszcze zobaczymy. W formie Super Saiyanina powyrywam z was wszystkie śrubki. W następnym odcinku pojedynek z androidem numer 19. Tata wygląda przerażająco.